kaçırdılar horozumu. Kaçırdılar dam dam dama aşırdılar. Suyuna da pilav pişirdiler. Gel gel gel gel gel gel gel güzel horozum. Gel gel gel gel gel gel gel güzel horozumun. Beş pençesi tavukların eğlencesi. Evde boş kaldı kümesi. Bili gel gel gel gel gel gel gel